Tyle jest rzeczy, których się nie rozumie. Jeszcze Hubi, takie imię moje jak świat, światem długi i szeroki. Nie wiesz się pod boki. Tylko nie mów mi, że jestem bezczelny, ja po prostu jestem tu naczelnik Kościuszko. XL, XL to moja dziedzina. XL, XL Bono, tak mnie wołają Tomaszewski, Świętnicki, co się na muzyce znają. Nie lubię buców i bandyterki, melodii płaskich i tanich puszewki. Uważaj artycho, czujący wzgardę, jak ściemnisz numer, napiszę prawdę. Bicie. XL, XL to moja dziedzina. XL, XL witam was, tu dziki się kłaja. Postaram się nie nudzić, bo nie mam przesłania. Mistrz WIT, gram w barwach XL-a. To tajemnica policzynela, że kiedy się rozbieram, wyglądam lepiej niż Żanka z Playboya. Maruję lepiej niż Goja, choć nie każda panna moja. Jest mi obce słowo cnota i uderzam jak gołota. Moje pióro to broń nie lada, nadzieję w nim pokładam. Bom, miarkuj, nim nazwiesz mnie zboczeńcem, chamie. Ja nigdy nie kłamie, moja recenzja pikantna, niebanalna, jak Newtona, sprawa oralna. XL, XL XL, XL to moja dziedzina. XL, XL XL, XL rzeczy, których się nie rozumie.